ตอนที่คุณพัชรีเรียนอยู่ชั้นป.4มียายคนหนึ่งชื่อยายเทียนตัวผอมๆดำๆตัดผมสั้นผมงอกแต่ยังไม่ขาวมากนักยังมีสีดำอยู่บ้างก็เลยกลายเป็นสีเทาๆจมูกแกแฟบๆเบ้าตาลึกดูน่ากลัวเชียววิ่งเวลาแกจ้องมองใครยิ่งทำให้ขนลุกแกไม่เคยมีทีท่าว่าจะชอบคุณพัชรีเลยคุณพัชรีเองก็ไม่ได้นึกชอบแกก็ได้แต่นึกกลัวไม่ชอบแกแต่แกก็ดันมาอยู่ข้างบ้านซะอีกนี่แกเป็นคนขี้โมโหเด็กๆไม่กล้าไปเล่นใกล้ๆแกหรือว่าใกล้บ้านแกน่ะเล่นเสียงดังแกเอาก้อนดินคว้างหัวโนเลยแกไม่ชอบเด็กแกไม่มีหลานแต่ว่ามีลูกลูกของแกอยู่บ้านหลังอื่นบ้านหลังนี้แกอยู่ของแกคนเดียวผัวก็ตายไปหลายปีแล้วลือกันว่าแกเอาอะไรที่เป็นพิษให้ผัวแกกินจนตายเขาว่าอย่าเบื่อหนูเขาว่างั้นแกเกลียดผัวไม่ชอบที่เขาเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆใจเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจแกโดนเพื่อนบ้านด่าก็ไม่ช่วยแกด่าเพื่อนบ้านทำเฉยแกก็เลยเกลียดชังผัวมากก็เลยฆ่าเสียเนี่ยเขาว่ากันอย่างนั้นผัวของแกก่อนแต่งงานกันเนี่ยเขาเป็นคนจนส่วนแกพอมีพอกินแต่ที่แกแต่งกับเขาเป็นเพราะว่าผัวเป็นคนหน้าตาดีแล้วแกก็ชอบผู้ชายหน้าตาดีพวกรูปหล่อๆนี่แกชอบก็เลยแต่งงานกับเขาทั้งที่พ่อแม่ของแกไม่ค่อยชอบผัวคนนี้เนื่องจากดีแต่หน้าตาส่วนการงานไม่ดีเลยทำอะไรก็ช้าเหมือนกับกิ้งกือหรือเต่าที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวเองไปอย่างต้วมเตียมไม่รีบไม่ร้อนอะไรกับใครเขาอะแต่ก็อยู่กันจนมีลูกถึง5คนลูกๆของแกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง4แยกย้ายกันไปหมดแล้วปล่อยให้แกอยู่บ้านคนเดียวแกผ่าฟืนเอาไว้หุงต้มต้นไม้ในสวนแกนั่นแหละเอามาทำฟืนมีเยอะเวลาโค่นต้นไม้แกก็โค่นเองตัดเองแกแข็งแรงเก่งเหมือนผู้ชายเพราะผัวไม่ช่วยนี่ใครไปตอแยกแกไม่ได้แกด่าแหลกเพื่อนบ้านในกลัวปากกันมากเวลาพูดกับแกต้องพูดดีๆแต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากพูดกับแกเพราะไม่ว่าใครเขาก็แอบไม่ชอบแกกันทั้งนั้นแถวบ้านย่านนี้อยู่มาวันหนึ่งวันนั้นยายเทียนนี่ลากไม้ท่อนใหญ่มาผ่าฟืนที่ข้างๆบ้านของแกมีคนเขาเห็นว่าแกไปลากเอามาจากสวนข้างๆบ้านเป็นไม้ของคนอื่นเป็นกิ่งไม้ที่มันหักลงมาแล้วแกไปเจอเข้าก็เอามาเป็นของแกเองแกก็ใช้ขวานผ่าให้มันเป็นฟืนดุ้นเล็กพอที่จะยัดใส่เตาไฟได้เอาไว้หุงข้าวต้มแกงกินความจริงที่บ้านแกตรงข้างๆบ้านน่ะเพื่อนบ้านก็เห็นว่ามีฟืนอยู่ตั้งหลายกองเรียกว่าใช้กันเป็นปี2 3ปียังไม่หมดเลยวันนั้นคุณพัชรีเล่นอยู่เงียบๆเพียงลำพังคนเดียวอยู่ข้างๆรั้วบ้านแล้วก็มองลอดรั้วไปที่บ้านยายเทียนเห็นแกผ่าฟืนอยู่ใช้ขวานอันใหญ่ด้ามยาวยืนเงื้อขวานแล้วก็จามลงไปใส่ท่อนไม้นั้นเสียงดังพลั่วพลั่วเป็นระยะเสร็จแล้วเสียงผ่าฟืนก็เปลี่ยนไปไม่พลั่วแล้วเสียงแกร้องโอ้ยคุณพัชรีสะดุ้งก็รีบมองไปก็เห็นหลังเท้าข้างขวาของแกเลือดไหลแดงเลยแกรีบทิ้งขวานขยโยกเขยกไปที่โอ่งน้ำตักน้ำราดหลังเท้าเป็นการใหญ่บ่นด่าว่าใครก็ไม่รู้ไม่ขาดปากเลยแช่งชักหักกระดูกวุ่นวายไปหมดหยาบๆคล้ายๆแล้วแกก็ขึ้นบ้านไปแกโดนขวานฟันเท้าผ่าปืนอยู่ดีๆดันมาผ่าเอาเท้าของแกเข้าเขาว่าแกโดนเข้าตรงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้คมขวานมันกินลึกเข้าไปจังเยอะมีคนมาเยี่ยมแก2-3คนแล้วแกก็พูดเล่าให้เพื่อนบ้านฟังแต่ไม่ได้เล่าให้แม่ของคุณพัชรีฟังเพราะแกไม่ค่อยชอบแม่คุณพัชรีเท่าไหร่นักลูกๆของแกพอรู้ว่าแม่โดนขวานก็พากันมาเยี่ยมเสียงคุยกันดังลั่นบ้านเลยพอเย็นๆพวกเขาก็พากันกลับไปหมดแกก็อยู่คนเดียวต่อไปมาดูกันอยู่วัน2วันก็ไม่มาแล้วเพราะพวกเขาคงจะเห็นก็ว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากยังทำโน่นทำนี่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แกยังขยโยกออกไปหน้าบ้านได้คนเจอแกก็มักจะถามอ้าวตีนเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นแผลสิเป็นมากก็เปล่าอ่ะก็มากอยู่เหมือนกันทำไมถึงตายหรอกแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแผลเกิดอักเสบขึ้นมาอย่างหนักหน่วงแล้วทำให้แกถึงก็ย่ำแย่เขาพูดกันว่าแกเป็นบาดทะยักไม่มีใครนึกว่าแกจะตายเสร็จแล้วแกก็ตายคุณพัชรีนี่กลัวผีแกมากเพราะว่ายังไม่ตายแกก็น่ากลัวพออยู่แล้วนี่ตายเป็นผีแล้วจะไม่น่ากลัวมากขึ้นได้ยังไงบ้านของแกพอเผาศพแกแล้วก็ปิดเงียบไม่มีใครมาอยู่ก็มืดตื้อไปในยามกลางคืนแม้ยามกลางวันจะไม่มืดแต่ก็น่ากลัวเพราะมันเงียบนะดูวังเวงพิกลคุณพัชรีไม่กล้าไปนั่งเล่นข้างรั้วเหมือนก่อนแล้วต้องไปเล่นซะอีกด้านหนึ่งให้ห่างไกลแถวๆนั้นวันหนึ่งกลางวันแสกๆคุณพัชรีอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่กับพ่อออกไปสวน